4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De NS schrijft dieprode cijfers en wij moeten betalen. Treinkaartjes worden weer flink duurder. Niet iedereen kan het zich nog veroorloven te reizen met het openbaar vervoer. Straks in één vandaag. Eerst een pro-Palestijnse actie in de Tweede Kamer. In het NOS-journaal. Jan van der Putten. De herdenking van Dries van Acht in de Tweede Kamer is verstoord door pro-Palestijnse betogers. Vanaf de publieke tribune ontvouwden ze een Palestijnse vlag en riepen ze leuzen. Nee, wilt u alsjeblieft weggaan? Ik schors de vergadering voor enige momenten. Oud-premier Van Acht kwam op latere leeftijd op voor de Palestijnen. Hij overleed deze maand op 93-jarige leeftijd. Kamervoorzitter Bosma en demissionair premier Rutte noemden hem bij de herdenking een politiek icoon. In Duitsland is een oud lid opgepakt van de Rote Armee-fractie, de RAF. Het is Daniela Klette. Ze zou meerdere overvallen hebben gepleegd en ze was 30 jaar op de vlucht. De RAF pleegde in de jaren 70, 80 en 90 moorden en aanslagen in Duitsland. Inmiddels bestaat de terreurorganisatie niet meer, zegt correspondent Charlotte Waiers. De RAF verklaarde zelf in 1998 dat ze zichzelf heeft opgeheven. En veel zaken zijn nog altijd niet opgelost. En meerdere leden die daarna zijn ondergedoken zijn ook nog altijd niet gepakt. En die serie overvallen die Klette heeft gepleegd zou ze met twee anderen hebben gepleegd die ook nog niet gepakt zijn. Dat zou dus zijn gebeurd nadat de RAF zich heeft opgeheven. En volgens het Openbaar Ministerie waren die overvallen ook niet politiek gemotiveerd, maar bedoeld voor de drie om zichzelf en hun ondergrondse leven van te betalen. Daniela Klette werd opgepakt in een woning in Berlijn. Het Openbaar Ministerie is trots dat er in het Marengo-proces eindelijk vonnissen liggen en spreekt van een proces dat nooit leek te eindigen. Vanochtend werden 3 van de 17 verdachten veroordeeld tot levenslang, onder wie de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Wel zijn veel van de opgelegde straffen lager dan het OM graag had gezien. Duizenden Poolse boeren protesteren in Warschau tegen de Europese Green Deal. Ze willen dat de Poolse regering zich terugtrekt omdat ze de regels te streng vinden. Ook zijn de boeren kwaad over de goedkope import van Oekraïns graan. Daardoor worden ze hard geraakt in de portemonnee, zeggen ze. NS-topman Koolmees hoopt dat de politiek, net als vorig jaar, bijspringt om een forse prijsverhoging van treinkaartjes te voorkomen. Een kaartje zou volgend jaar wel eens meer dan 10% kunnen stijgen in prijs, zei Koolmees bij de presentatie van de jaarcijfers. NS leed vorig jaar een verlies van 191 miljoen euro. Gemeenten hebben nog niet alle bezwaren die vorig jaar binnenkwamen tegen WOZ-beschikkingen afgehandeld. Dat moet uiterlijk halverwege februari, maar er liggen nog tienduizenden bezwaren te wachten. Door de gestegen huizenprijzen zijn vorig jaar ook de WOZ-beschikkingen fors hoger uitgevallen. Mensen tekenden daarom massaal bezwaar aan en werden daarin aangemoedigd door WOZ-adviesbureaus, zegt de Waarderingskamer. Er kwamen 725.000 bezwaren binnen. Een ruime verdubbeling vergeleken met 2022. De laatste horde lijkt genomen voor de veelbesproken natuurherstelwet van oud-eurocommissaris Frans Timmermans. De wet is goedgekeurd door het Europees Parlement. Die abstimmung is gesloten. De antrag is aangenomen. In die natuurherstelwet staat onder meer dat landen hun best moeten doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. De wet kon rekenen op een ruime meerderheid in het parlement, zegt verslaggever Arjen van der Horst. De verwachting was juist dat het er echt om zou spannen, dat een paar stemmen het verschil zouden kunnen maken. Maar uiteindelijk was die marge toch ruimer dan gedacht. 329 stemden voor, 275 tegen. Maar je proefde heel duidelijk de opluchting bij de voorstanders van deze wet. Want toen de voorzitter de uitslag bekendmaakte, ging er een luid gejuich op. Dit was dan ook een lange en zware bevalling. Want over de natuurherstelwet werd maanden onderhandeld. Vanwege veel kritiek is de wet uiteindelijk flink afgezwakt. Wetenschappers in Duitsland hebben ontdekt dat een van de kleinste vissoorten een signaal met een geluidssterkte van meer dan 140 decibel kan afgeven. Het geluid is vergelijkbaar met de sterkte van een vuurwapen of een sirene. De Danionella cerebrum is 12 mm lang en heeft een speciaal orgaan dat ervoor zorgt dat het snelle, keihard klinkende pulsen kan afgeven. Het visje leeft niet hier, maar in Myanmar.

Problemen bij NS. Ook in 2023 heeft het vervoersbedrijf verlies geleden. Lukte het weer niet ook om genoeg treinen op tijd te laten rijden, Lammert? Ja, dat werd vanochtend duidelijk bij de presentatie van het jaarverslag op Amsterdam Centraal. Minder reizigers kwamen inderdaad op tijd aan in 2023. 89,7% tegenover 91,6% in 2022. En 2% minder reizigers konden zitten in de trein dan het jaar ervoor. De NS wil ondertussen volgend jaar de treinkaart 10% duurder maken. En we zijn in Europa al een van de duurste op openbaar vervoergebied. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhoef, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat gevoel van daar gaan we weer, dat krijg je er wel een beetje bij. Hè? Is het een glijdende schaal? Hoe denkt u daarover met NS? Nou, het gaat met ups en downs, laat ik het zo zeggen. Dus het goede nieuws is dat het slechte nieuws iets minder groot is dan dat het vorig jaar was, als je tenminste kijkt naar de schulden. Die zou ik bijna uit moeten schrijven, die zin. Verliezen. Het kan dus altijd slechter, maar terwijl we tot aan de coronacrisis, dus eigenlijk tot aan het jaar 2019, heel tevreden konden zijn met hoe het ging met het openbaar vervoer in Nederland, is er sindsdien flink de klad ingekomen om een aantal redenen. Eén, en dat heeft de NS zelf ook benoemd, die reizigers die komen nog steeds niet terug in de mate waarin we ze zagen voor de coronacrisis. Nou, dat heeft natuurlijk te maken voor een belangrijk deel ook dat mensen vaker zijn gaan thuiswerken, en zeker de treinreiziger. En het andere is dat er inflatie is geweest, en dat heeft ook de NS geraakt. En zeker de stijgende energieprijzen. Nou, je kan je voorstellen, een bedrijf als NS gebruikt veel energie, maar toch ook personeelstekorten. En dat vertaalt zich in dat het duurder is om en duurder wordt om personeel te werven. Ja, dat zie je allemaal terugkomen. Maar ze lieten daarom ook minder treinen rijden, bijvoorbeeld 's avonds. Ja, dus dat is eigenlijk heel simpel. Als er onvoldoende personeel is en als er onvoldoende treinstellen zijn, ja, dan moet je bepaalde diensten eruit halen. Dus dat is bijna onvermijdelijk. Ja, maar zo lijkt het alsof het allemaal niet aan NS zelf ligt. Nou, ik ga hier niet een advocaat van de NS spelen. Maar kijk, het feit dat die inflatie er geweest is, en het feit dat de coronacrisis er geweest is, en dat het reizigersgedrag is veranderd, dat kun je de NS denk ik niet kwalijk nemen. De vraag is, wat kun je nou doen om ervoor te zorgen dat je dit ten goede keert? Nou, ik denk dat er linksom of rechtsom, hè, want je zit toch aan behoorlijk veel kanten klem. Net in de inleiding werd ook al gezegd dat NS heeft aangegeven van ja, als we die eenmalige tegemoetkoming die we dit jaar hebben gekregen, volgend jaar niet krijgen, ja, dan zullen de treinkaartjes toch duurder moeten worden. Tegelijkertijd willen we eigenlijk dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. Hè. Dat is duurzaam, maar zeker ook met het oog op de toekomst, dus de energietransitie richting 2050, ja, is het heel belangrijk dat dat openbaar vervoer juist groeit in plaats van dat het kleiner wordt. Ja, dat betekent toch ook dat je als samenleving ook, en de samenleving wordt dan vertegenwoordigd in Den Haag door de volksvertegenwoordigers, dat die toch zullen moeten bedenken van ja, wat willen we? Willen we hierin investeren of niet? Ja. En een van de zorgen die ik heb, is dat je bij openbaar vervoerssystemen, als je dat langzamerhand zeg maar laat afglijden, dat woord gebruikte je net ook. Mm. Ja, dan wordt het ook steeds minder aantrekkelijk. En dan gaan mensen ook inderdaad hun gedrag aanpassen. En op het moment bijvoorbeeld dat mensen een auto hebben gekocht, omdat het openbaar vervoer onvoldoende betrouwbaar is, ja, dan gaan ze die auto ook gebruiken. En dan wordt het extra moeilijk om ze daar weer uit te krijgen. Maar is dat in feite niet al aan de hand nu? Dat is aan de hand. Dat gebeurt ook. Maar dat betekent niet dat je het maar moet laten doorgebeuren. Ja. Dus het is een. Dus de toekomst van het OV is deels ook een keuze voor, voor Den Haag, voor het beleid. En dat is wat Koolmees ook doet. Hè? De baas van NS die zegt: kom over de brug. Onder meer die tegemoetkoming, hè, om het een en ander te compenseren. Ja, en dan is het natuurlijk heel moeilijk. Hè? Dan zou je eigenlijk in de harten van degene moeten kijken die deze discussie voeren. Natuurlijk is het heel logisch dat als je de baas van de NS bent, ja, dan zul je niet snel pleiten voor minder subsidie. Nee, dat weet ik niet goed. En tegelijkertijd is het ook zo, en in die zin ben ik natuurlijk ook een buitenstaander. Ik zit er ook niet bij als de directie van NS overleg. Wat je wil voorkomen is dat het natuurlijk dat het te gemakkelijk wordt dat die subsidie komt. Dus je moet ervoor zorgen dat je gezamenlijk tot die afspraken komt waarmee je het treinvervoer, het openbaar vervoer op peil houdt. Of misschien moet ik zeggen terug op peil brengt. En tegelijkertijd die inflatie en die andere problemen die laten zich niet ontkennen. Dus het is ook logisch dat er dan wel wat geld bij moet. Maar de NS is geen staatsbedrijf meer. Is het dan nog wel de juiste speler om het grootste deel van het spoor te beheren in Nederland? Daar kun je verschillende antwoorden op geven. Deels ook afhankelijk van je politieke kleur. Dus het is nu een zelfstandig bedrijf. Maar tegelijkertijd is de staat wel groot aandeelhouder van de NS. Dus in die zin is het natuurlijk nog wel een staatsbedrijf. Het is officieel een zelfstandig bedrijf. Is het nou zo dat als je dat weer helemaal terugneemt als overheid, hè, dat zou de ene kant op zijn, dat een garantie op succes is? Nou, helaas waarschijnlijk niet, want er was destijds in de jaren 90, ook al kun je van alles zeggen over de manier waarop die verzelfstandiging vorm heeft gekregen, er waren wel goede redenen om te zeggen, het is goed als we in het openbaar vervoer wat meer concurrentie hebben, als er aanbestedingen zijn. Dus dat je daarmee ook op de lange termijn bedrijven prikkelt om inderdaad wel efficiënt te blijven werken. Het andere alternatief, als je het helemaal zelfstandig maakt, ja, als je er helemaal een private onderneming van maakt, dan weet je vrij zeker dat de belangen van die delen van de reizigers, in de lagere inkomens, misschien mensen die geen auto bezitten of geen auto kunnen rijden, om wat voor redenen dan ook. Ja, als je dat helemaal in commerciële handen legt, dan kun je verwachten dat dat ook niet goed vertegenwoordigd wordt. Dus je zal daar altijd een balans in moeten vinden. En dan is in principe op dit moment de manier waarop we dat doen met het openbaar vervoer in Nederland, dus met aanbestedingen, ervoor zorgen dat er wel concurrentie op gezette tijden is, maar toch dat je als overheden, want het zijn vaak ook regionale overheden, wel een vinger aan de pols houdt. Dat is denk ik in principe een goed systeem, maar het kan wel verbeterd worden. Ik denk wel dat we in die aanbestedingen de afgelopen tijd bijvoorbeeld veel te veel de nadruk hebben gelegd op kostenbesparingen in plaats van op kwaliteitsverbeteringen. Maar daarvoor hoef je niet het openbaar vervoerssysteem helemaal terug in publieke handen te brengen. Ja, maar intussen, als het gaat om juist wat u zegt, mensen met lagere inkomens die geen eigen vervoer kunnen betalen, die met het openbaar vervoer moeten, of willen misschien nog wel. Als nou NS zegt per 2025 gaan we de prijzen voor de kaartjes weer met 10% verhogen. Wanneer komt er nou een omslagpunt dat mensen het niet eens meer kunnen betalen om de trein in te gaan? Nou, voor sommige mensen is helaas dat omslagpunt ook al bereikt. Twee weken geleden was er ook aandacht voor een TNO-rapport over vervoersarmoede. Ja. Hè? Dus bepaalde groepen in de samenleving die worden inderdaad in toenemende mate ook afgesloten van vervoersmogelijkheden. Ik zelf zeg dan altijd, en ik wil geen andere mensen boos maken, dus ik maak alleen mijzelf boos. Een rijke hoogleraar hoeft heus geen subsidie op zijn treinkaartje te hebben. Die kan dat prima zelf betalen. Dus die vervoersarmoede, dat is wel iets wat echt heel belangrijk is. Maar dat zou je eigenlijk niet moeten willen oplossen door integraal alle OV-prijzen lager te houden. Maar eigenlijk zou je dat willen doen door heel gericht die groepen die dat nodig hebben, die te bereiken. Want dan kun je per euro natuurlijk veel meer bereiken voor het bestrijden van die vervoersarmoede. Ja, en intussen mensen zoals u, en eerlijk gezegd ook ik, wij kunnen dan wel die verhoging van de vergoeding voor een treinkaartje makkelijk betalen. U zegt maar, je moet dat meer targeten waar het goedkoper kan. Maar goed, dan is het de vraag, komt de trein wel? Komt die op tijd? Reizigers vinden het helemaal niet leuk, treinen die te laat komen of helemaal niet rijden. Ik wou eigenlijk naar de wc. Ik wou echt heel nodig. En toen cancelled. Helemaal kut. We're trying to communicate to Germany to see what we can do, but not really a lot of information flowing right now. No trains at all. These guys said that the bus station is locked as well, so we'll try to get a cab and try to get to the airport as fast as we can. Otherwise we'll lose the plane. Ja, meneer Verhoeven, dat helpt allemaal niet om de trein populairder te maken. Tegelijkertijd, als mensen nu in één keer besluiten, kom, we gaan toch wel met de trein. Dan wordt het wel heel erg druk. En dan is dat misschien ook niet te doen als u zegt met personeelstekort en alles. Dus dat moet je eigenlijk ook niet willen? Nou, ik denk dat je dat wel moet willen. Maar dan, en dan raken we nog weer even een ander thema. Kijk, die overbezetting van de trein, dat is eigenlijk een heel lokaal. En denk dan vooral aan Randstad en omgeving. Mm-hmm. En ook een heel erg spits probleem. Dus als je er nou in slaagt om die reizigersaantallen, om dat beter te verdelen over de dag, dan kun je de capaciteit die we op dit moment hebben wel veel beter gebruiken. En met alle problemen die we net besproken hebben. Dus eigenlijk wil je ook meer reizigers. En dat gaat ook weer in tegen de gedachte dat je op een of andere manier inkomsten moet genereren. Dus alleen maar hogere prijzen gaat het ook niet oplossen. Hoe kun je nou voor zorgen dat je die grotere reizigersaantallen op een betere manier bedient? Nou ja, dan is in elk geval het spreiden van de vraag is daar een heel belangrijke maatregel in. Want dat is toch de snelste manier. Hè? Ook als je bekijkt hoe lang het eigenlijk duurt voordat extra sporen zijn aangelegd of per bronnen zijn verlengd of dat extra personeel, dat kan er misschien wat sneller dan die verbouwingen die ik net noem. Maar dat zijn allemaal dure oplossingen die je soms inderdaad wel nodig hebt. Maar ja, er is ook nog wel laaghangend fruit. En dat vraagt ook iets van werkgevers. Hè? Dus als werkgevers het mogelijk maken dat mensen beter flexibeler met begintijden kunnen omgaan, ja, dan kun je die spoorcapaciteit ook beter gebruiken. Niet alleen kijken naar NS en alles op het bordje van Wouter Koolsmees leggen. Ik dank u wel, Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zometeen, in Zeeland, daar worden huizen gesloopt. Dat is het gevolg nog van de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat zit, dat horen we zometeen van onze verslaggever. Eerst het verkeer. Helene Geest. Ja, het is wat drukker aan het worden. 200 kilometer file nu. Het meeste daarvan staat in de Randstad, met als uitschieter de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. De vertraging is daar een half uur. De rechte rijstrook is dicht, want er is iemand onwel geworden. Je kunt beter via Wassenaar rijden over de A44. Eén vandaag. Lammert, er is dus een oud-lid van de RAF gearresteerd. Ja, 2 weken geleden hadden we het hier nog over het 3-tal oud-leden van de Rote Armee-fractie dat al 30 jaar lang op de vlucht is en zich misschien in Oost-Groningen schuil zouden houden. De politie verhoogde de beloning voor de gouden tip naar €150.000. En dat heeft blijkbaar geholpen, want vanmiddag werd op de Duitse radio gemeld dat de Duitse politie de 65-jarige vrouw van het trio, Daniela Klette, heeft gearresteerd. Die Festnahme erfolgte gestern Abend in Berlin. Zunächst wird Daniela Klette die Beteiligung an mehreren Raubüberfällen auf Geldtransporter vorgeworfen. In diesem Verfahren ist es die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden, die nach Klette und ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig fahndet. Ja, en die arrestatie gebeurde dus niet in Oost-Groningen, maar in Berlijn. RTV Noord-verslaggever en Duitsland-kenner Remco Inthof volgt de zaak al jaren en werd direct na het bekendmaken van de arrestatie gebeld. Ik ben zelf net op klus geweest. Ik kreeg een appje van een collega. Zo van, want ik was anderhalve week geleden was ik uitgebreid met dit verhaal bezig. En zo, goh, heb je gezien, in Berlijn is nu die dame opgepakt. Dus dan heb ik eventjes in het voorbijgaan, heb ik dat even gezien. En zij staat inderdaad op die most wanted list van Europol, Interpol en van de Duitse justitie. Dus one down, two more to go. En bijzonder dat zij in Berlijn is aangehouden. Ja, midden in Kreuzberg. Heel opvallend inderdaad, omdat de politie dus 2 weken geleden nog zei sterke aanwijzingen te hebben dat de vrouw en de 2 mannen zich misschien wel in Noord-Nederland, meer specifiek dus in Oost-Groningen, schuil zouden houden. Maar dat betekende niet dat Remco meteen als een soort detective door de provincie op jacht ging. Nee, dat zoeken, dat moet je ook maar niet zelf doen, denk ik. Dat wordt als eerste afgeraden. Maar het zijn mensen die dus een drietal wat al 30 jaar op de vlucht is. En waar justitie dus duidelijk bewijzen heeft dat ze linken hebben met Nederland. En daar ook meermaals zijn verbleven, ook in Nederland. En ze sluiten ook niet uit dat ze zelfs op de Cariben misschien wel post hebben gevat. Dus ze hebben ook gewoon bewijsmateriaal waaruit blijkt dat ze Nederlandse linken hebben. Vandaar dat Noord-Nederland komt daarin voor. Noord-Nederland ook expliciet genoemd is. 30 jaar is uit handen gebleven van de politie. In deze tijd, ik wil niet zeggen bewonderenswaardig, maar wel opmerkelijk. Ja, in ieder geval uniek. Je ziet het aan een programma als Hunted, hoe lastig dat is. Overal hangen camera's, op steeds minder plekken kun je contant betalen. Alles is traceerbaar. Dat is natuurlijk ook een beetje een prestigeobject, dat ze dat zo lang hebben volgehouden. Het is de Duitse justitie veel aan gelegen om dit drietal te pakken, omdat ze daarmee het hoofdstuk eraf kunnen dicht doen. En dit waren een beetje de laatste der Mohikanen die ze nu op het vizier hadden. Zij is 65, die andere 2 zijn in de 70. Dus het zijn ook al bijna bejaarden. Ja, en we hebben het steeds wel over RAF-terroristen, maar het drietal trok eigenlijk als een soort moderne Bonnie en Clyde door de grensstreek, waar ze gewelddadige roofovervallen pleegden om zichzelf de afgelopen 30 jaar mee in leven te kunnen houden. Je hebt drie generaties, zo wordt dat geteld. Deze drie hebben nog één bomaanslag. Zij worden ze ter laste gelegd. En ongeveer 10 overvallen op supermarkten en geldtransporten. En alles is gepleegd hier in die grensstreek. Van Hildesheim, Hannover, Bremen, hier zo in de buurt. Dus dat is inderdaad wel een... Ja, dat is een superspannend verhaal natuurlijk, ja. En het is nog niet helemaal afgelopen, nog niet afgelopen, want er zijn er nog twee te gaan. En misschien dus wel in Oost-Groningen ergens. Ja. De slordige 40 miljoen euro worden in Middelburg 148 huurhuizen gesloopt en opnieuw opgebouwd, omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog lang in zout zeewater hebben gestaan. De dijken op Walcheren werden deels opgeblazen in der tijd om het de Duitse bezetter moeilijk te maken. En 80 jaar na dato heeft dat dus nog steeds gevolgen. Dat stukje achtergrond wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik had meer... Ja, de link inderdaad gelegd naar daarna de watersnoodramp. En dus ik las het in de krant en ik zo, er zit eigenlijk wel... meer achter. Dus echt wel een historisch huis eigenlijk. Ja, gewoon een heel historisch pand. Zo zag ik het ineens meer. Wanneer kreeg u te horen dat u eruit moet? Nu officieel 3 weken geleden. Kwamen ze echt persoonlijk aan de deur om het te vertellen. Ze hebben ze wel heel netjes aangevlogen hoor. En hoe was dat om dat te horen? Voor mij echt wel een heel positief moment. Ja, ja, je merkt gewoon, vooral in de winters, het is heel vochtig in huis. Ondanks het ventileren en zo, je krijgt het net niet helemaal goed uit je huis. Je ziet het soms, ja, je ziet ook daar stukjes van de tussenvoegsel, zeg maar. Dat ligt echt op de grond. Oh ja. Ja. Oh jeetje, dit is ja, ook... Ja, het broost. Het valt bijna uit elkaar. Nou, het met een steentje, ja. Dan haal ik zo een laag van de baksteen af. Ja. Jeetje. Projectleider Dennis Bommelier van woningcorporatie Woongoed Middelburg. Waarom worden deze huizen gesloopt? Op 17 mei 1940 is de binnenstad van Middelburg gebombardeerd. En toen was daar ook nieuwe huisvesting nodig. Toen is deze wijk waar we hier nu staan... is toen opgebouwd, dus in de oorlogsjaren, in 1941, was het grotendeels klaar. Maar vervolgens is door de geallieerden is in 1944 Walcheren geïnundeerd. Dus hebben ze de dijken gebombardeerd op 4 plekken, dat helemaal onder water kwam te staan. En dat is de reden waarom al die woningen dus de waterschade hebben. Want wat voor schade is dat dan precies? Je kunt het daar ook zien bij het raam, dat de stenen helemaal verweerd zijn... En het zout, zeg maar, wat zoute water trekt in die stenen. En dat geeft altijd het optrekkend vocht. Wat eigenlijk in een hele lange tijd altijd in die woning aanwezig blijft. En om dat tegen te gaan is er ook weer een asbest stukcement gebruikt. Asbesthout materiaal. Ja, dat geeft natuurlijk ook problemen voor gezondheid. En een ander ding is ook, omdat ze in de oorlog gebouwd zijn met minimale materialen. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in de funderingen. En we hebben dus ook gewoon last van verzakkingen in de woningen. Want zout schijnt een van de slechtste dingen te zijn voor een gebouw. Klopt dat? Ja, ja dat te knikken. Dat klopt. Het vreet als het ware die bakstenen op. Als het er helemaal in zit, krijg je het er eigenlijk ook niet uit. Nee, eigenlijk niet. Ja, want hier aan de zijkant van een van de witte huizen die gesloopt gaat worden... Ja, is dat goed te zien? Maar kunt u het maar even uitleggen? Als je over de steen voelt, voel je gewoon dat er eigenlijk de laag helemaal loslaat. En dat helemaal poreus is. Ja. En ja, mede daardoor hecht er eigenlijk ook niks op. Ja, want dit verf bladdert er gewoon vanaf. En wat merkten de bewoners daar dan van? Nou, vaak afbrokkelend stukwerk. Dus dat eraf kwam zetten en gewoon een verflaag die nooit mooi hecht. Uw huis gaat ook gesloopt worden, mevrouw? Ja, vocht, schimmel, asbest. Het is wel een heel schattig straatje waar u woont. Ja. De huizen zijn wit geschilderd. Ziet er heel lieflijk uit. Puntdaken, oranje dakpannen. Ja, ze bouwen het in dezelfde stijl weer terug. Kan ik een kijkje nemen? Het is hier zo. Het is helemaal gruis, want ook dat het onder water heeft gestaan ook. Dus daar ligt gruis op de vloer, ja, op het laminaat? Ja, we gaan toch weg. Dus. En dat is dus nog terug te voeren op 1944? Dat klopt, ja. Ik ben heel benieuwd, want 148 huizen gaan er dus gesloopt worden. Maar in totaal, hoeveel huizen hier op Walcheren hebben nog last van die inundatie? De collega-corporatie in Vlissingen, Lesco, die heeft ook is op het moment met een wijk bezig... waar ze ook een stuk of 75 woningen die met hetzelfde probleem kampen. En 1953, de watersnoodramp. Geldde dat ook voor de huizen die destijds onder water stonden? Vooral op Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld. En in de buurt van Kruiningen, Ierseke en Zuid-Beveland. Daar heb je ook wel veel woningen die daar ook last van hebben gehad. Ja. Maar dan met hetzelfde probleem als we hier in 1944 toen hebben gehad. De daken van de huizen worden nu met gigantisch grote groene netten ingepakt. Wat wordt er nu eigenlijk gedaan? Het gaat toch om? De groene netten doen we om te voorkomen dat de huismus gaat nestelen en alle andere vogels. Op het moment dat er een vogel broedt, mogen we daar niet aankomen. En ja, dan lig je dus stil qua sloopwerkzaamheden. Maar wacht even, want het is nu zo goed als maart. In april gaan ze daadwerkelijk om. Dus die daken worden ingepakt om ervoor te zorgen dat de komende pak een beetje 6 weken de huismusjes geen nestjes gaan maken. Dat klopt, ja. Dat is de reden inderdaad. Met dank aan de Nederlandse Flora- en Faunawet. Daar hebben we ja tegen gezegd als Nederland, dus dan moet je je daar ook netjes aan houden. Dus voor 31 maart moet ik er echt uit zijn. Weet u hoe hoog het water kwam? Het water heeft hier tot aan het dakgoot gestaan. 2,5 meter hoog? Ja, ongeveer. Dat was dan als het vloed was, hè? Want er was eb en vloed hier in de straat. En veel bewoners, ook uit het zand hier, die gingen met de roeiboot door de straat. Ja. Eb en vloed in de straat? Ja. Je kan het je eigen niet voorstellen. Ja, in 2026 kunnen de bewoners hun nieuwbouwhuis betrekken daar. Een verslag was dat van Laura Kors. En zometeen eindelijk uitspraak in de Marengo-zaak vandaag. Welke lessen daaruit te trekken zijn, dat bespreek ik zo met onze justitieverslaggever Bram de Waal en strafrecht-expert Sven Brinkhoff. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De Amerikaanse president Biden is naar eigen zeggen hoopvol dat er maandag een wapenstilstand kan worden bereikt tussen Hamas en Israël. Maar Hamas, Israël en bemiddelaar Qatar temperen die verwachtingen. Doordat er vorig jaar massaal bezwaar is gemaakt tegen de WOZ-beschikking, is het gemeenten niet gelukt om alle bezwaren op tijd af te handelen. Er kwamen 725.000 bezwaren binnen, een ruime verdubbeling vergeleken met 2022. In Berlijn is voormalig RAF-terroriste Danielle Klette gearresteerd. Ze was 30 jaar op de vlucht. Klette wordt verdacht van zaken als poging tot moord en gewelddadige roofovervallen. En in Moskou hebben buitenlandse diplomaten bloemen gelegd vlakbij het Kremlin. Op die plek werd vandaag, 9 jaar geleden, Poetin-criticus Boris Nemtsov doodgeschoten. Onder de diplomaten was ook de Nederlandse ambassadeur in Rusland. Jan, dankjewel. Marco, het weer. Prachtig zon overgoten. Vrijwel overal moet ik erbij zeggen. Want op de Duitse grens in het oosten van het land hebben wolken het heel lang voor het zeggen gehad. En ook nu nog. Grote verschillen in temperatuur daardoor. Want onder die wolken is het maar 4 graden geworden. En in de zon in het midden en westen van het land 9 graden. Nou, uiteindelijk krijgen we vanavond en vannacht een gemengd beeld. Wat opklaringen, wat wolken. In het oosten kans op mist. Temperatuur lokaal daar iets onder het vriespunt. In het westen van het land met meer bewolking is het 4 tot 6 graden. En in het uiterste noordwesten, met name op de Wadden, is een spatje motregen niet helemaal uitgesloten. Dan morgen wolkenvelden, lokaal ook wel wat zon. Het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten, is matig op de meeste plaatsen. En later in de kustgebieden misschien vrij krachtig. Een windkracht 5, 8 tot 11 graden wordt het. Nou, die 10 plus hebben we op de dagen daarna vaak op de thermometer staan. Eigenlijk alle dagen wel. Met donderdag bewolking en van tijd tot tijd regen. Vrijdag is het eventjes wat langer droog. Misschien wat zon in de ochtend. Maar in de loop van de dag neemt de kans op neerslag ook weer toe. En ook het weekeinde is wat wisselvallig met wolkenvelden, soms een beetje regen en als gezegd steeds 10 of 11 graden op de thermometers. Van Marco gaan we naar Helene, want die weet waar de files staan. Ja, die staan met name in de Randstad. Er zijn ook eigenlijk vrij veel bijzondere files bij. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Heel veel vertraging. Staat een half uur in de file door een eerder ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder staat er een vrachtwagen in brand op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij Oude Haske. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Een ongeluk waardoor er heel veel troep op de A28 ligt van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. 2 rijstroken zijn er dicht. Vanaf Utrecht is de vertraging 25 minuten. En ook een ongeluk in het zuiden van het land op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Bankhoef. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en daar is de vertraging nu bijna een uur. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. 3 keer levenslang en straffen tot 29 jaar cel. Dat is het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen Ridouan Taghi, een 16 medeverdachte. Volgens de rechtbank is bewezen dat deze criminele organisatie zich bezighield met nietsontziend, ontwrichtend geweld. En Taghi was de onbetwiste leider. Kroongetuige Nabil B. kreeg 10 jaar cel. Hij werd voor zijn biecht beloond met forse strafvermindering. Ja, over wat deze uitspraak betekent praat ik verder met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de Universiteit van Amsterdam en justitieverslaggever Bram de Waal. Welkom hier beide. Bram, jij was vandaag in die zwaar beveiligde bunker bij de uitspraak. Hoe was dat? Ja, toch een bijzonder moment. Hè? Het einde, zou je kunnen zeggen, van de eerste helft van dit geruchtmakende liquidatieproces dat de rechtsstaat voorgoed heeft veranderd. En daar stond de rechtbank ook bij stil. Hè? Voor het uitspreken van de straffen benoemde de rechtbankvoorzitter de moorden die tijdens het proces werden gepleegd op 3 onschuldige personen rond de kroongetuigen. Hun families, zei de rechter, moeten hun dierbaren missen. Dirk Wiersum, advocaat, zal nooit meer plaatsnemen in de rechtszaal en Peter R. de Vries niet meer op de perstribune. En zo zei de rechtbankvoorzitter, dat geeft dit proces een git zwarte rand. Ja, en er werd 3 keer uiteindelijk levenslang opgelegd door de rechters, maar er was tegen meer verdachten levenslang geeist. Ja, een record, hè? We hadden 6 levenslange strafeisen liggen in deze zaak Marengo. En ja, voor veel verdachten, daar kun je niet omheen, zijn die straffen toch een stuk lager uitgevallen, met als grootste verrassing Mao R. Volgens het OM, ja, een van de belangrijkste handlangers van Ridouan Taghi. Levenslang geëist, maar een straf uiteindelijk van 15 jaar en 8 maanden. Omdat de rechter vindt dat er te weinig bewijs is voor zijn rol bij de moord op een spyshop-medewerker, Ronald Bakker, en 2 andere moordpogingen. Ja, en 2 andere verdachten kregen celstraffen opgelegd van bijna 30 jaar. Ook niet weinig natuurlijk, maar ook tegen hen was levenslang geëist. En neem van mij aan, ja, daar balen ze bij het Openbaar Ministerie natuurlijk wel van. Ook al zegt een woordvoerder in een reactie tevreden te zijn dat alle 17 verdachten vandaag zijn veroordeeld. Ja, meneer Brinkhoff, u hebt het Marengo-proces ook vanaf het begin gevolgd. We hebben het vaak over de rol van de kroongetuigen gehad. Zeker. Daar komen we straks nog op terug. Maar als u nu zo kijkt naar dit vonnis, de opgelegde straffen, wat zijn uw gedachten daar dan bij? Nou, ik vond met name, en Bram zei het ook al wel, er werden wel snoeiharde uitspraken gedaan, ook door de rechter. Er werd gesproken over terreur, er werd gesproken over voor altijd uit de maatschappij halen. Dus zowel bij bepaalde verdachten de straf lager uitpakt, vind ik het een snoeihard vonnis, die echt een duidelijk statement maakt. We trekken hier een streep en verder ga je niet. Mm-hmm. Ondanks dat, hè, zoals Bram zegt, dat er bij het OM wat frustratie misschien is over de individuele vonnissen. Ja, dat zou best kunnen. Maar goed, we weten eigenlijk wel dat iedereen een hoger beroep gaat. Dus dat in hoger beroep dat soort punten wel weer uitgezocht zullen worden. En het is natuurlijk ook een weging van het dossier. Wat zit erin en wat kun je linken aan welke moord? En dat is, ja, dat is ook echt de taak van de rechter om dat te doen. En het heeft zo uitgepakt. Ja, kun je zeggen dat er een bepaald signaal uitgaat ook van dit vonnis? Absoluut, maar dat zat al in heel erg verstopt in de eis natuurlijk. Heel veel levenslanger, maar nu ook in dit vonnis. Het is, zoals een woordvoerder van het OM vandaag ook zei, het is een soort van de rechtsstaat die een beetje weer opveert. Terwijl die natuurlijk wel in deze zaak een enorme klap heeft gehad. Dat is in zekere zin vandaag wel gebeurd. De rechtsstaat die een beetje terugveert. Die wat terrein heeft teruggevonden, ja. Min of meer. De rechtbank, Bram, benoemde Taghi echt als de onbetwiste leider dus van deze grote moordorganisatie. Ja, dat was opvallend, vond ik zelf. Hè. Zij, de rechtbank, zeggen echt van hij is de enige en onbetwiste leider van deze criminele organisatie. Dat betekent ook dat daarom ook een aantal andere straffen wat lager uitvallen, omdat anderen, ja, worden gezien als deelnemers van die criminele organisatie. Maar de woorden die de rechtbank gebruikte ook om Taghi eigenlijk te veroordelen, Sven zei het al, die waren inderdaad snoeihard. Hè. De rechtbank zei, de hoeveelheid leed die Taghi heeft aangericht is nauwelijks voor te stellen. Volgens de rechtbank staat vast dat Taghi geweld heeft gebruikt ook om mensen angst aan te jagen. Dergelijke terreur, zegt de rechtbank, heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. En daarmee ook op dit proces, hè, waar de angst eigenlijk heeft geregeerd. De rechtbank benadrukt ook dat geen enkele nabestaande van de slachtoffers het heeft aangedurfd om bijvoorbeeld een slachtofferverklaring af te leggen. En daarmee, zei de rechtbank ook, is de toegepaste terreur van Ridouan Taghi effectief gebleven. Ja, de terreur in feite van 1 persoon, meneer Brinkhoff, die de rechtsstaat voorgoed heeft veranderd. Ik denk dat je altijd moet oppassen om het naar 1 persoon te trechten. Dat hebben we in het verleden met Holleder gedaan. En we zien eigenlijk dat die drugseconomie waar we dan over praten, die eigenlijk de angel is onder dit alles. Dat is anders gezegd een veelkoppig monster. En je hebt misschien nu 1 kop eraf gehakt. Maar de nieuwe, ja, om in die beeldspraak te blijven, de nieuwe koppen zijn er al lang weer. Dus ik zou een beetje weg willen blijven van de persoon. en dit gewoon zien als een doorlopende strijd van de overheid. Het wel. Ja, oké, maar die stond. Kijk, de hoofdverdachte staat ook centraal in deze zaak. Dus daar spit je dan ook je verhaal naartoe. Maar je zegt de nieuwe kopstukken staan alweer op. Werkt dit dan wel afschrikwekkend, zo'n uitspraak? Of helpt het eigenlijk helemaal niet? Dat is de grote vraag. Mijn inschatting is van niet. En dat heeft alles mee te maken dat wederom die drugseconomie en al het geld wat daarmee te verdienen is, heeft zo'n aanzuigende werking dat dit weinig zal afschrikken. En tegelijkertijd is dit wel wat je als overheid moet doen. Je spoort op, je vervolgt en je berecht en je straft af. En dat is dan wat vandaag gebeurt. En dat is in zekere zin goed. En aan de andere kant moet je ook reëel zijn. De handel gaat gewoon door. De rechter kon tot deze vonnissen komen, mede dankzij de verklaringen van Nabil B., de kroongetuige die uiteindelijk 10 jaar heeft gekregen. Met nadruk werd ook gezegd dat hij een enorme hoge prijs hiervoor heeft betaald. Zijn broer, zijn advocaat, zijn vertrouwenspersoon, Peter R. de Vries, zijn dood. Zeg je van hier nooit meer aan beginnen op deze manier? Of toch wel? Want ja, het heeft toch iets opgeleverd, namelijk concrete vonnissen. Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar ik heb er wel een helder standpunt over. Aan de ene kant, je snapt ook door de vonnissen van vandaag de waarde van kroongetuigen. Daardoor, de rechtbank spreekt het ook uit, zijn echt een aantal moorden opgelost. Aan de andere kant, en dat is dan mijn standpunt, de bezwaren, gevaren en risico's die tegen deze kroongetuigen zijn in te brengen, en met name natuurlijk het gevaarsaspect en de doden die daaromheen zijn gevallen in deze zaak, maken dat je wat mij betreft daarvan weg moet gaan als overheid en op andere manieren bewijs moet gaan verzamelen en meer daarop moet investeren. Want ja, je maakt je als overheid ook zo kwetsbaar als je met dit soort middelen doorgaat, ook in andere zaken. Die kwetsbaarheid, ik denk dat je dat niet moet willen. Maar zegt u daarmee, het had wel anders gekund? Het had zonder kroongetuigen gekund? Nou, specifiek in deze zaak heeft die kroongetuige natuurlijk wel een grote rol. Al moeten we ook zeggen, er is ook heel veel ander bewijs, met name uit encryptieberichten, dus dat is ook een belangrijke. Maar ik kijk ook meer naar de toekomst. En als je natuurlijk meer op andere vormen van bewijs gaat inzetten, ja, dan geeft toch een andere kleur aan het strafproces wat minder kwetsbaar is, minder ja, dat er echt doden kunnen vallen door een middel wat je inzet. Ja. Terug naar Tachi. De rechtbank die heeft benadrukt, de maatschappij moet maximaal tegen Ridwan Tachi beveiligd worden. Levenslang opsluiten, dat is één. De vraag is, kun je iemand ook levenslang afzonderen, bij wijze van spreken inmetselen, en zo'n streng regime volhouden? Nou, dat zal altijd periodiek getoetst moeten worden of er niet toch iets meer vrijheden moeten richting contact met familie. Nou, advocaten, dat moet natuurlijk altijd doorlopen. Dus dit blijft eigenlijk, na dit vonnis, blijft dit een levenslang dilemma, een uitdaging, hoe je dat gaat vormgeven. En er zijn wel bewegingen natuurlijk vanuit de overheid om allerlei regels daarvoor te maken. Die zullen allemaal het regime op zijn meest streng maken. Maar toch zal dat periodiek getoetst moeten worden of je dat kan volhouden. En als je het iets loslaat, nou, dan weet je dat er weer risico's ontstaan. Dus dat zal een levenslang gevecht blijven. Ja, en Bram, je hebt erover gesproken met demissionair minister voor rechtsbescherming Weerwind. Ja, die benadrukt ook wat Sven hier zegt. Dat die gevangenissen, met name die extra beveiligde inrichtingen en die afdelingen intensief toezicht, voor een grote opgave staan. Kijk, daar zitten die zware criminelen vast. En die gaan nu eenmaal ook achter die tralies, proberen ze tot het uiterste te gaan om hun drugsorganisatie te blijven leiden of te ontsnappen. En als bepaalde vrijheden worden afgepakt, dan voeren ze daar weer allerlei processen tegen met detentieadvocaten. We hebben ook gezien natuurlijk dat tijdens dit Marengo-proces advocaat Youssef Tachi, de neef van Ridwan, werd veroordeeld omdat ze samen een gewelddadige ontsnapping voorbereiden. Later werd Ines Wesky aangehouden, die is nog verdachte. Dus demissionair minister Frank Weerwind heeft daar grote zorgen over. En het beleid in de extra beveiligde inrichting voor deze specifieke groep zware misdadigers heeft hij sterk versoberd. We zien wel dat de zware criminelen die we krijgen van de nieuwe generatie brengen ongelooflijk veel verharding met zich mee binnen de muren. Bedreiging richting het personeel. Het zoeken naar mogelijkheden om de gevangenis te kunnen ontsnappen. Al dat soort zaken. We zijn daar niet blind voor. Het zorgpunt die ik heb is dat ze op alle middelen, alle mogelijkheden benutten om hun criminele organisaties aan te sturen vanuit de gevangenis. Vandaar dat ik alle contactmogelijkheden fors controleer en versoberd heb. Nou, versobering, meneer Brinkhoff, verharding tegenover een keiharde organisatie. Het escaleert en het escaleert. Hè? Het is wel een soort geweldspiraal. Ja. En dat is ook een van de kenmerken van de Marengo-zaak. Dat in een gigantische geweldspiraal is ontstaan. En ja, laten we met z'n allen hopen dat het bij deze zaak blijft. Maar ik heb er niet helemaal gerust hart op. Nou, dank u wel voor uw toelichting, hoogleraar Sven Brinkhoff. En dank je wel ook Bram de Waal, onze justitieverslaggever. Vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? En dat gaat, Lammert, over een modaal inkomen. Ja, schrijver Rutger Bregman zat afgelopen weekend bij Buitenhof. Het ging over bevoorrechte mensen met 7 vinkjes... naar het boek van Joris Luijendijk. En wat die meer kunnen, of volgens Bregman moeten doen... om de wereld te verbeteren. Maar hij stelde daarin ook het volgende. Met een modaal inkomen in Nederland hoor je al tot de rijkste 3% ter wereld. Wat doe je daarmee? Met een modaal inkomen in Nederland behoor je dus tot de rijkste... ik herhaal het nog maar even, de rijkste 3% dat, ter wereld, vraagteken. En dat zonder al die vinkjes. Nou, we zijn het gaan uitzoeken. Elian Griffioen, onderzoeker koopkracht en armoede bij het Centraal Planbureau... vertelt ons meer over dat Nederlandse modale inkomen. Het modale inkomen, oftewel het inkomen van Jan Modaal... is het meest voorkomende inkomen in Nederland... Het bruto modale inkomen bedraagt dit jaar 44.000 euro. Dat is ruim 3700 euro per maand. Ja, dat modale inkomen moet je dus niet verwarren met het gemiddelde inkomen. Nou, Bregman maakt de vergelijking met de rest van de wereld. Welke landen staan er goed voor? Nou, het zijn opvallend vaak dezelfde landen die we tegenkomen in dit soort ranglijstjes, zegt Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Luxemburg zie je verschijnen, Zwitserland, Noorwegen ook vaak. Amerika, ondanks de inkomensverschillen ook. Ja, en soms zie je Ierland opduiken. Maar hoe weet je nou of je met een Nederlands modaal inkomen... tot de rijkste 3% van de wereld hoort? Ja, nou, daar zijn verschillende rekenmethodes voor in omloop. In een eerder artikel had Bregman het ook al over die 3%. En toen verwees hij zelf naar de How Rich Am I-calculator... van de website Giving What We Can. Halen we daar het modale Nederlandse inkomen van 44.000 euro dus doorheen... dan behoren we volgens die website zelfs tot de rijkste 1,7% van de wereldbevolking. Dan kunnen we Bregman gelijk geven? Nou, nee, want we moeten niet te snel conclusies trekken, zegt Wildhagen. Ik denk dat het punt vooral zou zijn dat het gewoon onvoldoende te verifiëren is als feit. Want je kan niet alleen op die ene bron afgaan vanwege het feit dat andere bronnen dit niet op deze manier uitwijzen tot nu toe. Je kan ook uit zeggen dat de richting van die uitkomsten, dat wij hoog zitten, die is goed. Maar de precisie kan je gewoon, die kan je niet aannemen. Ja, hij is streng, maar er valt nog meer af te dingen op de methode. Het jaarlijkse inkomen wordt wereldwijd namelijk vergeleken. Maar daarbij vergeet je een belangrijk aspect, zegt de econoom en financieel journalist Erika Verdegaal. Echt rijkdom vergelijken? Misschien is nog wel een betere maatstaf daarvoor om vermogens te vergelijken. Hoeveel mensen er bijvoorbeeld een paar honderd miljard hebben, hoeveel mensen meer dan 1 miljard hebben. Want inkomen moet je eigenlijk ook afmeten aan, ja, wat heb ik in een bepaald land nodig om uit te geven? Terwijl je daar misschien in een arm land heel goed van kan rondkomen. Nou, wereldwijd staan we met het Nederlandse modale inkomen hoog in de ranglijsten. Maar wat zegt dat eigenlijk? Ja, je moet je dus niet blind staren op bedragen en vooral kijken naar wat je ervoor kunt kopen, zegt ook Wildhagen. Als je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zegt het natuurlijk dat je op zich niet onderaan staat. Hè? Want het is het doorsnee-inkomen, dat is dan relatief hoog. Maar in de Nederlandse situatie kan je zeggen, oké, als je dan kijkt naar ook de lasten die ook deze inkomens ondervinden de afgelopen tijd. Hè? Dus denk aan de boodschappen en aan de energie. Dan zie je wel dat ook deze groepen onder druk staan. Dus het is voor deze groepen ook niet vanzelfsprekend dat je de financiële zekerheid hebt. Of zelfs de bestaanszekerheid die je zou verwachten als je de bedragen hoort. Nou, de conclusie, Lammert. Ja, een Nederlander met een modaal inkomen zou dus tot de rijkste 3% van de wereld behoren, volgens Rutger Bregman. Nou, Nederland staat internationaal inderdaad hoog, maar er zijn nogal wat rekenmethodes in de omloop om die bewering van Bregman te toetsen. Omdat ze niet unaniem uitkomen op die 3%, zeggen we, de uitspraak is fictie. Oké. Kijken we even naar de files. Helene. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A50 zelfs in beide richtingen. Richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. Daar is de vertraging een half uur. De andere kant op, richting het zuiden, ging het mis bij knooppunt Bankhoef. En daar is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. NSC-kiezers zijn klaar met het getallen van Pieter Omtzigt. Ze willen een zo gewoon mogelijk kabinet, minderheid of meerderheid. Daar moet informateur Kim Putters op aansturen. Joost Vullings is hier, onze politieke commentator. Joost, we horen straks graag van jou of Putters dat inderdaad ook gaat doen. Wow. Daar doen. Ja, zeker. Denk maar even nog even snel. Ja, even bellen. En intussen vertaalt de onvrede over de onduidelijkheid van Omtzigt zich in de jongste zetelpeiling. NSC verliest behoorlijk wat virtuele zetels. En PVV schiet verder omhoog. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel is hier. Joyce, je hebt voor je de maandelijkse peiling van Ipsos, INO en Eén Vandaag. Ja. Hoeveel verliest de Partij van Omtzigt daarin dan? Nou ja, de kiezers zijn behoorlijk in beweging gekomen deze maand. Bij NSC dan in ieder geval. Hou je vast, de partij verliest virtueel maar liefst 7 zetels. Bij de vorige peiling, vorige maand, zat Omtzigt nog aan tafel bij informateur Plasterk. En toen stond de partij op 18 zetels. Maar ja, Omtzigt liep daar weg. En vooral ook de manier waarop. Dat komt hem dus wel duur te staan. Want nu zakt hij weg naar 11 zetels. Vooral de PVV lijkt van dit verlies te profiteren. Die partij stijgt met 4. En komt virtueel dus uit op 49 zetels. Ja, even uitgerekend, dat is dus een derde van alle zetels. Mm-hmm. En BBB krijgt er ook 2 zetels bij en komt op 8. Ja, 11 voor NSC, dus op dit moment, dat is een dieptepunt. Ja, dat kan je echt wel zeggen. Hè. Je herinnert je misschien nog wel de oprichting van de partij in september. Nou, dat was een figuurlijke aardverschuiving. De partij kwam in een klap in de peiling op 27 zetels. Maar ja, vlak voor de verkiezingen twijfelde Omtzigt nogal over dat premierschap. En als één ding duidelijk is, kiezers houden niet van twijfel. Dus ja, bij de verkiezingen niet 27 zetels, maar 20. Ook mooi natuurlijk. Maar ja, ze zakken nu weer in de peiling. En dat komt eigenlijk ook weer door getwijfel, hè, van wel of niet meeregeren met de PVV. Ja, en zo zie je, Joost, dat de druk op Omtzigt ook vanuit de kiezers toeneemt nu. Ja, en Den Haag neemt de druk toe. Want eigenlijk iedere partij spreekt zich helder uit. Dit is wat ik wil als eerste optie. Sommige partijen zeggen, nou, ik ben ook nog bereid iets anders te doen. Alleen bij Pieter Omtzigt blijft dat een beetje hangen. Ja. En ja, dus kijkt iedereen nu naar hem. En Kim Putters kijkt ook naar hem. En die moet een list gaan verzinnen. Maar ondertussen neemt wel de irritatie toe bij iedereen. Iedereen voelt zich eigenlijk wel een beetje gegijzeld door Pieter Omtzigt. Mm-hmm. En heb je enig idee, ja, je kunt niet in zijn hoofd kijken, en dat is misschien maar goed ook, maar waar die twijfel hem in zit? Dat denk ik dat ik dat wel weet. Ja? Kijk, hij vindt de PVV, dat is gewoon een partij die standpunten heeft en vooral veel uitspraken in het verleden heeft gedaan, waarvan hij zegt, daar wil ik gewoon niet bij horen. En hij zegt, ik zie de verkiezingsuitslag, dus ik snap dat ik misschien op enige manier met die partij moet samenwerken, maar ik wil dat die afstand tussen mijn partij en de PVV zo groot mogelijk is. Nou, dat klinkt allemaal heel simpel, maar hoe ga je dat in de praktijk vormgeven? Ja. En dan zie je dat het ook hapert bij Pieter Omtzigt. In het debat, vlak voor het krokusreces, zei hij, ik vind nu dat er een minderheidskabinet moet komen van PVV, VVD en BBB. En misschien ga ik wel gedogen, maar dat zie ik dan wel weer. Gisteren was hij bij Putters. Toen stond hij na afloop te filosoferen over een extra parlementair kabinet. Maar hij heeft daar weer hele andere ideeën bij dan bijvoorbeeld Dylan Jessicus van de VVD. Dus wat hij nou echt wil, en wanneer hij zegt, dit is wat ik wil, en hier committeer ik me aan, ja, dat moment is er nog steeds niet. Mm-hmm. Ja, en hoe kijken Joyce-kiezers daarnaar nu? Ja, naar wat ze willen. Welke coalitievorm als eerste besproken moet worden. Nou, dat hebben we gevraagd. En ja, we zien dat keer op keer. De grootste groep wil nog steeds een kabinet over rechts. Hè. Joost zei het ook al. Een minderheidscoalitie met PVV, met NSC als vaste gedoogpartner. Ja, dat is de variant die Putters als eerste moet onderzoeken, vinden veel mensen. Omdat die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ja, en echt een flink kleine groep van vooral linkse kiezers hoopt dat Putters nu dan kijkt naar een meerderheidscoalitie met GroenLinks, VVD, NSC en D66. Want ja, zij vinden PVV veel te extreem. En vooral ook, ook wel een onzekere factor met weinig bestuurlijke ervaring. Maar ja, goed, dat zit er nog niet in. En dat extra parlementaire kabinet waar Joost het ook over had. Daar zie ik ook weinig enthousiasme voor. En ook niet bij NSC en VVD-kiezers. Men vindt het een onduidelijke regeringsvorm. En het lijkt ze ook niet slagvaardig als je over alle beslissingen moet onderhandelen. Maar dat betekent dus dat als dit zo doorgaat, dat de PVV daar garen bij spinnen met driekwart van de zetels. Dat is toch ongelooflijk uitvalt? Ja, in de peilingen wel. Maar het, even doorfilosofeerd, kan het ook toeleiden dat het op rechts helemaal mislukt en dat we over 2 weken naar Frans Timmermans zitten te kijken. Ja. Als degene die de lead krijgt in de formatie. En dan heeft de PVV, wat heb je dan aan al die zetels als je En Timmermans gaat niet in de PVV kijken. Dus in die zin weet ik niet of de PVV nou echt zo blij is. Ja, maar Timmermans zegt ook heel vaak van nee, totaal niet. Meent hij dat dan ook? Natuurlijk. Ja. Kijk, ik weet niet of Frans Timmermans echt zin heeft om te regeren. Maar hij snapt wel dat als het zover komt, dan moeten alle opties op rechts echt zijn weggestreept. Meerderheidskabinet is echt niet mogelijk. Opgeschreven worden door een informateur. Minderheidskabinet, echt niet mogelijk. Extra parlementair met alles, toeters en bellen wat je kan verzinnen, ook niet mogelijk. Dan is dat alternatief weg, want je wil niet in een formatie stappen en met bijvoorbeeld met VVD, die willen niet eens met Timmermans, maar met NSC gaan praten. En dat Pieter Omtzigt zegt, ja, ik zit hier nou wel met jou, Frans, maar kan ook nog terug, hè? Ja, nou, daar heeft Timmermans natuurlijk totaal geen zin in. Dus die denkt, ik kom pas in de wedstrijd als ik zeker weet dat alles op rechts gewoon helemaal definitief is afgeschreven. Ja. Maar intussen, de andere drie gesprekspartners op dit moment van Pieter Omtzigt, PVV, VVD, BBB, de irritatie die wordt duidelijker zichtbaar. Hè? Ja, ook zeker ook op de achtergrond. Kijk, het punt is dat ze vanuit de politieke inhoud zeggen, ja, we willen met Pieter Omtzigt, hij heeft ook 20 zetels, dus die kan je heel goed gebruiken. Maar ja, ze worden er ondertussen wel gek van. Zeker toen Caroline van der Plas gisteren na afloop, toen ze bij Kim Putters was geweest, de informateur, eigenlijk zei van, ja, Pieter, je kan niet alles willen. Je wil maximale invloed met zo min mogelijk verantwoordelijkheid. Dat is wel eerlijk dat ze dat zegt. Maar is natuurlijk voor het proces ook weer niet handig. Maar je ziet dus dat zij die hele irritatie over Pieter Omtzigt eigenlijk niet meer kan verbergen. Als je er tegenkomt, zegt ze, ik wacht al sinds de zomer op Pieter Omtzigt. Eerst was het, gaat die partij beginnen, was voor haar heel belangrijk, voor het zetels. En toen zei ze op een gegeven moment, ik wil met Pieter. Ja, toen dacht ze van, ik ben wel fan van zijn manier van politiek bedrijven en ik ben het inhoudelijk veel met hem eens. Ik wil met Pieter. Ondertussen denkt ze, ja, je vraagt iemand een huwelijk en die is nu al maanden aan het twijfelen. Ik doe het wel, ik doe het niet. Ja. Nou, dan snap je wel dat iemand gefrustreerd raakt. Als het je vriendin was, dan zou je zeggen, weglopen. Maar uit die geven van die frustraties helpt het proces ook weer niet. Ja. Nee. En Wilders, die, ze zeggen wel eens, Parijs is me miswaard, maar hij heeft al heel veel ingeleverd. Ja. Die heeft natuurlijk ook zoiets. En je zag ook de irritatie, hè, toen hij nog het over Oekraïne had. Van, ja, dat doe ik dan ook maar, want ik wil in het kabinet. Ja, en ik wil dat voert hij de druk ook weer mee op? Ja. Ook naar de andere twee, hoewel die op zich wel hun stappen zetten. Ja, en ondertussen kan je natuurlijk ook wel als PVV-kiezer gaan afvragen. De onderhandelingen zijn nog niet begonnen. En hij heeft alle standpunten over de islam ingeleverd. Hij heeft zijn Oekraïne-standpunt ingeleverd. Ik weet niet, ik kijk Joyce met een half oog aan, of zijn kiezers dat belangrijk vinden. Maar ik zou misschien, als dat de punten zijn waarop je op de PVV hebt gestemd, in de peiling stijgen ze. Ja, zou ik me wel ondertussen zorgen gaan maken. Maar waar gaat dit eindigen? Nou ja, kijk, de PVV-achterban is heel erg trouw aan Wilders, hoor. Dus ik denk dat ze hem heel erg volgen. Oh ja. Maar en groeiende. Ja, hij is groeiende. Ik zie dat, dat zie ik ook. En het is wel interessant, want die zetels die hij erbij heeft gekregen zijn niet alleen van NSC-kiezers, maar zijn ook van mensen die bij de verkiezingen niet gestemd hebben. Dus hij spreekt echt veel mensen aan. Ja, goed. Kim Putters moet hier allemaal iets van bakken. Ja. En dat is vaak het inrichten van een proces op een hele slimme manier. Dat hij dus nu, eigenlijk hij is nu gewoon opnieuw begonnen. Iedereen mag weer een keertje langskomen. Dat eindigt vandaag, dat rondje. Ik ben heel benieuwd wat zijn volgende stap gaat worden. Ja. Hij moet een list verzinnen. Ja. Uiteindelijk moet hij gewoon een situatie creëren waarin dus waarschijnlijk Pieter Omtzigt zegt, oké, dit ga ik doen. En dat voor Pieter Omtzigt acceptabel is. En dat de andere drie zeggen, nou, dan kunnen we ook nog wat bereiken. Ook nog. En Joyce, hebben de kiezers vertrouwen in Kim Putters, dat hij dat kan? Ja, nou, ze zien het wel hem kennen doen. Ze? Ja, sorry? Nee, dat. Nou ja, we hebben niet letterlijk gevraagd of ze hem niet kennen. Maar we hebben wel gevraagd, heb je vertrouwen in hem? Dat heeft een ruime meerderheid, maar een kwart ook niet. En ja, ik denk, als ik een beetje zo de open antwoorden lees, dat ook wel mee te maken heeft dat het tot voor kort een heel onbekend figuur was. Dus zeker, ja. Mm-hmm. Ja, onbekend maakt bemind in dit geval. Nou ja, hij straalt wel intelligentie en ervaring. Hij is een bruggebouwer. Ja. Maar PVV-stemmers zijn iets minder enthousiast, hoor. Want ze zeggen wel van, ja, het is wel een links iemand. En moet hij dan een rechtskabinet tot stand brengen? Kees van Wilders, zeg ik dan. Ja, precies. Maar op den duur moet misschien een keer iemand anders het proberen. Je weet het niet. Okay, dank jullie wel, Joyce Boverhuis en Joost Vullings. Dit onderwerp vanavond ook in onze tv-uitzending. 17:15, NPO 1. Lammert op de valreep, wat is er nog? Een nieuw Nederlands culinair hoogstandje gaat viraal. Vergeet de krompoes, vergeet de pizza shawarma, want deze TikToker ontdekte dit in de supermarkt. Appeltaart, kaas. Dat je denkt, hoe verzin je dit? Ik ga het niet geloven, maar het smaakt echt naar appeltaart. Het is zo lekker. Ik zag Joyce opveren. Ja, ik heb het nog niet geproefd. Heb jij het?